savunma. İyi savunma. Şehir merkezine gidiyoruz. Kapa şu çeneni, seni aptal hayvan. Ne istiyorsun? HDS efendim, bugün nasılsınız bakalım? Sizi çok iyi gördüm. Size bir paketim var. Kırığa benziyor. Büyük olasılıkla efendim ama eminim çok güzel bir şeydi. Şimdi bu bir sigorta formu. Şimdi burayı, burayı ve burayı imzalayın. Buraya baş harfleriniz, buraya adınız. Formların kalanını size en kısa sürede ulaştıracağız. Ne güzel bir köpeğiniz var efendim. Sevmemin bir mansuru var mı? Biliyor musun? Umurumda bile değil. Tanrım. Önemli değil efendim. Kalanını ben doldururum. Size çok güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yol verin. HDS. HDS. Yolu açın. Bir paketim var dostlarım. Fırtına yaklaşıyor ve ben geliyorum. İşte burada. Burası üretim hattının doğduğu, alın teri ve ustalıkla yoğrulduğu, insanlık... O kapıdan uzak dur. ...ekonomi motorunu yaratan, neredeyse her şeyde... Neyin var senin? Kapıdan uzak dur dedim. Hayvan dedektifi Ace Ventura'nın oyununa hoş geldiniz. Lanet olası pislik. Bu çok çekişmeli bir yarışmaydı bayanlar ve baylar. Ama ne yazık ki her yarışmada bir kaybeden, bir de kazanan olmak zorunda. Aç mısın dostum? Al bakalım. Hiç sorun değil. Motor boğuldu. Birkaç saniye bekleyeceğiz. Ya da hemen deneyebiliriz. Hadi hadi. Uyarı. Baş belaları göründüklerinden daha yakın olabilir. Hazır arkadayken biraz iter misin dostum? Öyle olsun bakalım. Yaşıyor! Yaşıyor! Kayıp köpek. Görenlerin hayvan dedektifi Ace Ventura'yı araması rica olunur. Aa, küçük bebeğim buraya gel. Anneni özledin mi? Aa, evet özlemişsin. Baban canını yaktı mı? Aa, buna izin vermem, hayır vermem. Büyük televizyon onda kalabilir ama bebeğime zarar veremeyecek. Hayır, veremeyecek. Teşekkür ederim Bay Ventura. Size borcumu nasıl ödeyebilirim? Evet, ödül çok iyi olur. Araban biraz hasar gördü. Yüksek performanslı bir makinedir. Biraz pahalıya mal olacak. Surfside, daireler ve odalar. Klima yoktur. Evet arkadaşlar, herkes hazırlansın lütfen. Herkes yerlerinde. Program başlamak üzere. Evet. Birazdan başlıyoruz. İşte ilk yarışmacımız. Adı Rita Kaliger. Kendisi bir ev kadını. Ventura? Evet şeytan. Aa, özür dilerim efendim. Sesinizi başkasına benzettim. Ukalalığı kendine sakla Ventura. Kira borcum var. Başkiden size söyledim. İlk sırada siz varsınız. Şu anda büyük bir vakanın peşindeyim. Şuna bir bakın. Bakın. Hadi bu gerçek bir albino güvercini. Zengin bir adam kaybetmiş ve 25 bin dolar ödül vaat ediyor. Bu kuşu bulur bulmaz ödeyeceğim. İçeride hayvan sesi duydum Ventura. Bu sabah onları yeniden duydum. İçeride dolaşıyorlardı. Asla eve iş getirmem efendim ben. Öyle mi? Bu hayvan mamaları niçin peki? Leaf. İçeri bakmak ister misiniz? Hadi. Hadi. Çekinmeyin. Gidin etrafa bakın. Evet. Tatmin oldunuz mu? Sakın seni burada bir hayvanla yakalamayayım. Hepsi bu. Tamam. Kendine iyi bak. Sana güle güle. Koca aptal. Bana gelin orman dostları. Roger, sana bir soru sormak istiyorum. 250 kiloluk bir balığı nasıl kaybedersin? Ne? Özür dilerim efendim. Ben sadece şey diyecektim. O bir balık değil. Bir memeli. Teşekkür ederim Bayan Jacques-Cousteau. Dan, kötü bir şey söylemek istemedi. O balığın ne olduğu umurumda bile değil. İsterseniz ayıklayıp lokantada satın. Tek önem verdiğim şey şampiyonluk maçını kazanmak. Oyuncularımın kendilerini oyunlarına vermeleri gerek. Tanrı aşkına Roger, sen uzun zamandır bu iştesin. Bu oyuncuların batıl inançlarını biliyorsun. Liseden beri çoraplarını ters giyen bir oyun kurucum var. Sineklerin uğur getirdiğini düşündüğü için 2 yıldır iç çamaşırını yıkamayan bir defans oyuncum var. Şampiyonluk maçı günü o balığın o sahada olmasını istiyorum. Ya balığı bulursunuz ya da yeni bir iş. Neden şimdi? Tam da şampiyonluk maçından 2 hafta önce. Kimin yaptığını söyleyeyim. O lanet olası hayvan hakları savunucuları. Ellerini pankartları hep dışarıdalar. Hayvanlar özgür doğar. Kar tanesine işkence etmeyi kesin. O lanet balık onlardan iyi yaşıyor. Roger, polis hayvan hakları gruplarını araştırıyor. Marta, polis Yunus konusunda geri döndü mü? Hayır ama bir şey söylemek istiyorum. Ben kedimi kaybettiğimde bir hayvan dedektifi tutmuştum. Bir ne? Bir hayvan dedektifi. Teşekkür ederim Marta ama bunu profesyonellere bıraksak iyi olur. Aslında adam çok iyiydi. Hayvan bulmak çok karmaşık ve çok bilimsel bir uğraştır. Joe Robbie Stadyumu. Eldiven gibi. Bay Ventura sizi görmeye geldi. Teşekkür ederim Marta. Merhaba, ben Melissa Robinson. Çok memnun oldum. İçeri girerken sorun yaşadınız mı? Hayır. Plastik eldivenli adamın eli gerçekten hafifti. Güvenlik sıkı şampiyonluk maçı. Siz oturun. Ben hemen konuya geleceğim Bay Ventura. Maskotumuz dün gece havuzundan çalındı. Kar tanesini tanıyor musunuz? Olumsuz. Kar tanesini Miami Deniz Akvaryumu'ndan aldık. Şişe burunlu yunuslardan biri. Bu devre arasında gerçekleştirdiği bir numara. Hadi kar tanesi yapalım. Mavi 42, mavi 42. At, at. Harika. Hadi kar tanesi tekrar yapalım. Aferin oğluma. Gül tablası ister misin? Sigara içmem. Mide bulandırıcı bir alışkanlıktır. Yeniden başlayalım. Bugün polis de geldi. Anlaşılan kaçıranlar arka kapıdan girmiş. Bir tür şey... 4 çeker bir minibüs. Arkası doluymuş. Merhaba Roger, nasılsın bakalım? Eğer garip yürüdüğümü düşünüyorsan sebebi peşimi bırakmayan 2 düzine gazeteci. Bütün gün bana kar tanesini sorup durdular. Bu kim? Roger Pocketer, Ace Ventura ile tanış. Hayvan dedektifimiz. Merhaba. Tanıştığımıza çok sevindim. Marta Metz sizi bize çok övdü. Marta Metz? Evet. Kaltak. Ne? Pekin ördeği hiperaktif Highland Park bölgesinde kaybolmuştu. Bulduğumda yarı ölü haldeydi. Havuz bu mu? İzninizle. Polisler mi boşalttı? Evet, bu sabah. 5 dakikaya dönmezsem, biraz daha bekleyin. Kaptanın günlüğü, yıldız tarihi 23.9, en yakın tam sayıya tamamlayın lütfen. Zaman da... Yolculuk yaparak eski yaratıkları yok olmaktan kurtarmaya kadar geldik. Şimdilik deniz hayatı izine rastlayamadık ama ben onu bulacağım. Bu evrene bir kara delik daha açmak zorunda kalsam bile onu bulacağım. Buna mecburum bayım! Bubu! harika. Onları uzaklaştırmaya çalışacağım. Ace, hemen havuzdan çık. Bunu yapmam imkansız kaptan. Yeterince gücüm yok. Merhaba dostlarım, merhaba. Sana hemen oradan çık dedim. Tamam, Tanrı aşkına Jim, ben doktorum. Havuz temizlikçisi değilim. Ne yazık ki burada değil, lütfen. Burada değil mi? Roger, bütün gün bekledik. Akşam haberleri için yeni numarasını çekmem gerekiyor. Ne yani, hasta mı? Hayır, olmaz. Çocuklar, Roger, bize lütfen. bir şey söylemen gerekiyor. Bakın, söylüyorum. Roger, lütfen. Değil işte. Anlamıyor musunuz? Evet. Hadi lütfen, lütfen, lütfen. Hadi çocuklar, gidelim. Lesi kaybolmuş olmalı. Hey Ventura, Ventura. Bugünlerde iyi tasma yapıyorlar mı? Ya da tasma kayışı. Cinayet Ventura. Peki bu olayı nasıl çözeceksin? İyi soru Aguado. Önce bir sebep aramam gerek. Bu vakada katil böceğin a**nin büyüklüğünü gördü ve onu delicesine kıskandı. Sonra karısını b**ken 15 kilo verirdim. Seni... Hadi! Hadi! Hadi öp şu barışın. O dava da olsa senin bir kopyasını masana bırakmıştım. Canım, ben kahve alacağım. Özür dilerim. Size birkaç soru sormak istiyordum da. Hiç zamanı değil Ace. Ayhorn buraya gelip seninle ya da Popon'la konuştuğumu görürse tarih olurum. Yapma bunu. Onu kontrol altında tutabileceğimi sanıyorum ama bana kar tanesi vakasına kimin baktığını söylemen gerekecek. Bak, bu konuda sana yardım edemem. Ellerim tamamen bağlı. Tamam, buraya kadar. Şimdi benim sıram. 5 dakika yalnız kalmak. Tek istediğim bu, hadi. Canlı görünsen iyi olur, Ayhorn buraya geliyor. Lanet olsun. Hadi Ace, lütfen hadi. Sorun değil Emilio. Etrafı kokutmamdan mı korktun yoksa? Ha? Hadi. Tamam, olayın üstünde Aguado çalışıyor, tamam mı? Aguado. Aguado mu? İyi seçim. Bak, şu anda cinayetlerle, soygunlarla ve uyuşturucu tacirleri ve onun gibi şeylerle fazlasıyla meşgulüz. Kayıp bir Yunus tam olarak önceliğimiz sayılamaz. Ben işte onu kızdırdım. Lütfen beni rahat bırak Aynur, gelmek üzere, yeter artık. Patronumuz geliyor dostum. Tamam bak. Tüm yerel hayvan hakları gruplarını kontrol ettik, tamam mı? Tüm hayvan doldurucuları kontrol ettik ve araba kiralama şirketlerinin tüm kayıtlarını kontrol ettik. Şimdiye kadar hiçbir şey, hiç, sıfır, tamam mı? Hiç beklenmedik bahis oynandı mı? Elbette bahis oynanıyor, bu şampiyonluk maçı. Havuz konusunda ne buldunuz peki? Alışılmadık bir şey yok. Birkaç lastik izi, kaçış yolu ve bir şey görmemiş bir bekçi. Hepsi bu mu? Hepsi bu, yemin ederim. Şimdi lütfen başımı derde sokmadan buradan git. İşbirliğin için çok teşekkür ederim. Bu arada naneli şekerin var mı? Belki biraz binaka. Oh sole mio! Oh sole mio! How? Güzel kadın da kim böyle? Onun burada ne işi var? İtiraf etmeye geldim. Çimenlik tepedeki ikinci nişancı bendim. Saçmalıklarını kendine sakla. Kar tanesi vakasında çalıştığını biliyorum. Bu işi uzmanlara bırakmanı önerebilir miyim? O domuz balığını bulacağız. Kendimi daha iyi hissettim. Elbette bu işe yaramayabilir. Çünkü kimse domuz balığı kaybetmedi. Kaçırılan hayvan bir Yunus. Bildiğimiz domuz balığının kısa bir burnu, sivri dişleri ve üçgen bir balık kanadı vardır. Ve bu arada şişe burunlu yunus ya da Tersioptrenketis'in uzun bir gagası, yuvarlak, koni şeklinde dişleri ve testere benzeri sırt çıkıntıları vardır. Ama sen bunları çok iyi biliyorsun, bundan eminim. Senin beni tahrik eden yanında işte bu. Ayrıntılara verdiğin önem. Beni dinle, hayvan pisliği. Hayatını bir cehenneme çevirmeme ne dersin? Ben bir ilişkiye pek hazır değilim, Louis. Ama sorduğun için teşekkürler. Belki bir ara ben seni ararım. Numaran hala 911 mi? Anlaştık öyleyse. Greg burada mı? Teşekkürler. Parolayı söyle. New England midye çorbası. Kırmızı olandan mı, beyazından mı? Bunu hiç öğrenemedim. Beyaz mı? Rustak! San Francis nasıl gidiyor? Harika, sorduğun için teşekkürler. Umarım sen de iyi bir gün geçiriyorsun. Evet. İyi misin? Değil miyim? Peki nelerin peşindesin sevgili dostum? Sadece balıkları izliyorum dostum. Her zamanki gibi. Şu ışıkları görüyor musun? Bunlar Norveç balıkçı filosu. Onlara yeni koordinatlar gönderiyorum. Kambur balina bulmadan önce Jimmy Hoffa'yı bulacaklar. Aha, harika. Hala bölgedeki balıkçılık malzemeleri depolarına girebiliyor musun? Elbette girebilirim. Neden? Son bir ay içinde yunus taşıma ve barındırmayla ilgili malzeme satılıp satılmadığını öğrenmek ve satıldıysa izini sürmek istiyorum. Tamam, ben de zor bir şey isteyeceksin sanmıştım. Pekala, deniz vinçleri, sapanlar, yunus yemi, 20 bin galonluk bir tank. Dur bir dakika. Bu bir sivil için çok fazla malzeme. Milyarder Ronald Kent mi? Evet, milyarder ve ender balık koleksiyoncusu. Sahihi mi? İşte bu gördüğün düşmanının yüzüdür dostum. Her zaman soyu tükenmekte olan türlerin peşinde koşar. Bekle, Ronald Kemp'in yunuslarla bağlantısı mı var? Evet, yeni sahalarının inşa edildiği alanı bu pislik vermişti. Ve şuna baksana. Yine ben evrenin en zengin adamıyım partilerinden birini veriyorum. Anlaşılan kendime bir eş bulmanın zamanı geldi. Burada büyük bir riske giriyoruz Ventura. Bu partiler birinci sınıf insanlar içindir. Hey Chuck! Buluşma çok iyi başladı ama partiye varmadan hemen önce birden gerilmeye başladı. Beni kempin önünde utandıracak bir şey yapma yeter. Ne? Böyle mi? Merhaba Kaptan Swing. Gopher ve Doktor nasıl? Güverteye çıkma izni efendim. İyi ki geldik, öyle değil mi? Harika oluyor. Özür dilerim bayanlar. Melissa. Merhaba Ron. Gelebilmene çok sevindim. Teşekkür ederim. Muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim. Peki bu adam kim? Hayır, bu benim kavalyem. O bir avukattır. Bir adı var mı yoksa sadece avukat mı diyelim? Özür dilerim. Bu Ace. Tom Ace. Tom Ace. Tanıştığımıza çok sevindim Bay Kemp. Ve başarılarınız için tebrik ediyorum. Harika kokuyorsunuz. Ben de tam Melissa'ya Stanford hukukta öğrendiğimiz ilk dersin ne olduğunu anlatıyordum. Modern çağda gıda zehirlenmesinin varlıklı ev sahipleri üstündeki etkisi. Aslında insan kafasına koyarsa açılan davalardan çok ama çok zengin olabilir. Bu gece herkes nasıl bakalım? Çok çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Oh bak hayatım. İşte ordövler. Bir bakalım. Sen deli misin? Camping kar tanesine çalmış olması imkansız. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben işimi yapmaya çalışırken onu biraz oyalar mısın lütfen? Mutlak değil mi? Paris'teki yeni tedarikçimden birkaç kasa aldım. Harika. Affedersin Ron. Benim banyoyu kullanmam gerek. Galiba balık püresi yüzünden. Elbette işte orada. Teşekkürler. O şey herhalde çıkarken daha iyi görünüyordur. Ha? Oh, tanrım. Gelirken de kendini iyi hissetmiyordum. Ace Ventura geldi. Nefis. Kar tanesi. Gel kar tanesi. Sana atıştıracak bir şeyler getirdim. Muhteşemler değil mi? Evet ki kesinlikle öyleler. Hayatımda ne olursa olsun onları yüzerken izledikten sonra yeniden huzur bulurum. Bu kar tanesi değil. Bu kar tanesi değil. Bu kar tanesi değil. Bırak beni. Bırak. Bırak. Kavalyenin iyi olduğundan emin misin? İçeride çok uzun kaldı. Aa, tam mı? Eminim iyidir. Sakın içeri girmeyin. Çok özür dilerim Bay Ace. Muslukları hemen kontrol ettireceğim. Ettirseniz iyi olur. O tuvaletten su içiyor olsaydım ölmüş olabilirdim ben. Yeniden özür dilerim Bay Ace. Ne yapıyorsun? Özür dilerim Ron. Ne yapıyor böyle? Ace ne yapıyorsun? Bırak onu. Ace. Ace kes şunu. Pantolonun neden kayıp olduğunu öğrenmek bile istemiyorum. Ne olduğu umurumda değil. İşime mal olabilirdin. Yani kar tanesinin tankında bir taş buldun. Ben haber kanalını ararken bekle. Düzeltmem gerekirse onu filtrede buldum. Ve bu bir taş değil. Ender üçgen kesilmiş turuncu amber. Sen neden bahsediyorsun? Bu gece o taşın tıpatıp aynanı Kemp'in yüzünde gördüm. Kemp yapmadı dedin sanıyordum. Hayır, Kemp masum. Yüzünde taş eksik değildi. Ama o tanka kim girmişse onun gibi bir yüzüğe sahipmiş. Yüzük mü? Ne yüzüğü? 1984 Yunuslar AFC şampiyonluğu yüzüğü. Eksik taşlı yüzüğü bulursam kar tanesinde bulurum. Bunu nasıl yapacaksın? Basit. Hey! Aptal! Neden araba kullanmayı öğrenmiyorsun dostum? Ha? Woo! Oynamak istiyor musun? Ace, o taş her yerden gelmiş olabilir. Şeyden gelmiş olabilir. Bir kolyeden ya da bir bileklikten ya da bir küpeden. O bir 1984 AFC şampiyonluk yüzüğünden geldi. Biliyor musun? Tamen Einhorn bir hayvan hakları grubu olabileceğini düşünüyor. Fen adını hiç duydun mu? Hayvanlara özgürlük hemen mi? 1982'de ünlü iş adamı Fisher Gamble'ın kızı Chelsea Gamble tarafından kuruldu. Florida'dan Finlandiya'ya kadar 500,000'dan fazla üyesi var. Hayır. Kim onlar? Geçen yıl farklı üniversite takımlarına 127 tehdit mektubu göndermiş ve maskotları serbest bırakmalarını istemişler. Köpeğine ne yediriyorsun? Köpek maması. Neden? Berbat durumda. Sen neden bahsediyorsun? Çok mutsuz. Yani onun için çok üzülüyorum. Kötü beslenme, izole edildiği bir ortam. Hala hayatta olması bile mucize. Biliyor musun? Küçük saçma taş teorin işe yaramadığı için kızgınsın. Ve öfkeni nasıl ifade edeceğini bilmiyorsun. Öyle mi? Sen de çirkinsin. Seninle konuşmayacağım bile. Lütfen gider misin? Neden? Onu dövebil diye mi? Şişko! İnanılmazsın. Bak, seni tutmak yaptığım en büyük hataydı. Öyleyse neden ağlamıyorsun? Koca popo! Onu seviyorsun ha? Evet, idare eder. Melisa! Bak Melisa, ben... Şu anda North Beach kulelerindeyim. Burası Kuzey Miami'deki lüks bir site. Miami Yunuslarının operasyon müdürü Roger Pedactor bugün burada intihar etmiş. Söylenenlere göre 20. kattaki balkonundan kendini aşağı atmış. Miami Polis Departmanı'ndan teğmen Louis Einhorn henüz bir açıklama yapmadı. Ama dedektifler şu ana kadar intihar etmesi için bir sebep bulamadılar. İyi misin? Dediğim gibi ben koridorun hemen karşısındaki dairedeydim. Evet efendim. Bir çığlık duydum. Hı hı. Hemen yöneticiyi aradım. Evet. Ev diğer odadaki şu aptal köpek dışında tamamen boş. Balkon kapısını açmış, korkuluğun üstünden atlamış. Bum, düşmüş ve gözlem olmuş. Tamam, çok teşekkür ederiz. Şimdi size kartımı bırakacağım. Merhaba dostum. Kötü bir gece miydi? Evet. Demek hayvanlar kötülüğü hissedebiliyor. Doktor Doolittle'ı kim içeri aldı? Teğmen, Bayan Robinson'la birlikte geldi. Bu resmi bir polis işidir. Adli tıp doktoru bir kene bulursa sana haber veririz. Kabul et hadi. Unut gitsin. Haklı. Ayrıca ben de olsam birinin peşimde dolaşıp yaptığım hataları göstermesini istemezdim, değil mi? Bunun biri intihar olmadığını mı düşünüyorsun Bay Hayvan Dedektifi? Ben öyle söylemezdim. Burada teorini destekleyecek pek çok kanıt var. Elbette orada duran korkuluktaki kan lekesi dışında. Benim fikrimi duymak ister misin? Tamam öyleyse. Roger Pedactor işten sonra dışarı çıktı, birkaç içki içti ve eve geldi. Ama yalnız değildi. Bu dairede yanında bir başkası vardı. Bir boğuşma oldu ve sonunda o balkondan aşağı atıldı. Roger Pedactor intihar etmedi. O öldürüldü. Bu çok eğlenceli bir hikayeydi ama ne yazık ki gerçek dedektiflerin kanıt denen küçük bir şeyi düşünmeleri gerekiyor. Galiba bir sifon sesi duydum. Belki biri kaplumbağasını kaybetmiştir. Evet, ben galiba burada haddimi biraz aştım. Einhorn, iyi çalışmalar. sadece tek bir şey daha var Sayın Teğmen. Bu kadın Roger Pedactor'ın komşusu, koridorun karşısında yaşıyor. Bir çığlık duyduğunu söyledi. Bu doğru mu bayan? Evet. Ve siz girdiğinizde balkon kapısını açmak zorunda kaldığınızı söylediniz. Evet, bu kapıyı doğru. Kapıyı açmak zorunda kaldığınızdan emin misiniz efendim? Evet, eminim. Demek istediğin ne Ventura? Sadece bu. Bu çift camlı ses geçirmez bir camdır. O kapı kapalıyken bu komşunun Pedactor'ın sesini duyması imkansızdı. Duyduğu çığlık bu dairenin içinden, balkondan aşağı atılmadan önce ve katil gitmeden, kapıyı kapatmadan önce gelmişti. Evet! Evet! Evet! İçinizdeki şeytanları dışarı çıkardım. Bu ev artık temiz. Beceriksizler. Çıkarın onu buradan. Beceriksizler. Gidiyoruz Ace. Beceriksizler. Beceriksizler. Duydunuz mu? Beceriksizler. Hadi beceriksizler. Hadi Ace. Beceriksizler. Hayvan bahçesine dönüyorsun. Beceriksizler. Ne düşünüyorsun? Bütün bunların bir şekilde bağlantılı olduğunu. Diğer yüzüğü bulmam gerektiğini. Ace, bütün yüzükleri kontrol ettin. Faturalar. Peki ya faturalar? Fatura olmak zorunda. 1990 ve 91 NFL dosyaları. Bugün orada yaptığın şey gerçekten etkileyiciydi. Söylemene gerek yok. Oradaydım. Belki polis gücüne katılıp gerçek bir dedektif olmalıydın. İnsan işine bakmam ben. Hayvanları gerçekten seviyorsun değil mi? Havalar yeterince soğuk olduğunda. Hayır, onlarla bir yakınlığım var ben. Ben onları anlıyorum. Korkutucu bir şey duymak ister misin? Elbette. Henüz 12 yaşındayken bir gün rüyamda kuduz olmuş büyük bir köpeğin beni kovaladığını gördüm. Gözleri kıpkırmızıydı ve ağzından köpükler saçıyordu. Ne kadar hızlı koşarsam koşayım o bir şekilde daha hızlı koşarak bana yaklaşmaya devam ediyordu. Ve tam evimizin ön kapısına varmadan önce atlayıp dişlerini geçirmişti. İşte o zaman uyandım ve boynumun arkasında bir şey hissettim. Şuna bak. Tanrım. Serseri. Çok özür dilerim ama kendimi tutamadım maalesef. İşimi neden yaptığımı öğrenmek istiyor musun? Hayır, artık öğrenmek istediğimden emin değilim. Emin olsan iyi olur. Çünkü beynime bir kez girince geri dönüş yoktur bebeğim. Evet, bütün faturalar bunlar mı? Sadece bir düzine var. Hayır, belki başka dosyadadır. Arkada olabilir. Bu da kim böyle? Kim ne? Bu. Bu adam kim böyle? Bu Ray Finkel, vurucu. Ray Finkel'ın kim olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Neden o da bu fotoğrafta yok peki? Bu aynı yılın başında çekilmişti. Ray Finkel takıma sezon ortasına kadar katılmamıştı. O yıl şampiyonluk maçında son saniye golünü kaçıran oyuncuydu. Yunuslara maçı kaybettirmişti. Ama ona da bir yüzük verildi değil mi? Kesinlikle. Yedek vurucu harika bir yıl geçiriyor. Yıldız vurucu şampiyonluk maçına hazır. Top kaleden uzağa gidiyor, Yunuslar şampiyonluğu kaybediyor. Dünyanın duyduğu vuruş. Bu Finkel'di. Yunuslar bir sayıyla kaybetmişti. Finkel'ın kontratı yenilenmedi. Zavallı adam. Sebebi olan zavallı bir adam bebek. Şimdi nerede peki? Son duyduğumda doğduğu yere, Collier bölgesine dönmüştü. Sahi he he he mi? Gitmeden önce beni eve bırakır mısın? İmkansız. Şu anda yalnız bırakılmamalısın. Dairen eskisi kadar güvenli olmayabilir. Önerin nedir? Collier bölgesi. Beceriksiz Ray Finkel'ın evi. Katır tekmeleyemiyor. Geber. Berbatsın Finkel. Merhaba. Ray Finkel'ı arıyorum. Ve tertemiz bir iç çamaşırı. Ray Finkel hakkında ne biliyorsun? Futbol tarzı vurucu, 1975 altta Collier Lisesi'nden mezun oldu. Stans Üniversitesi'nden takdirle mezun oldu. 1980 sınıfı 2 NCAA rekorunu elinde tutuyor. Biri bir sezonda en çok puan, diğeri en uzağa şut. Eski takma adı Katır. Collier bölgesinden çıkan ilk ve tek profesyonel oyuncu ve kesinlikle tam bir örnek vatandaş. Yoksa sen de şu gazeteci tiplerden biri misin? Hayır efendim. Ben büyük bir Finkel hayranıyım. Ve burası benim cennetim efendim. Şu lanet olası silahı bırakacak mısın sen? Bırak dedim sana. Bu çocuk bizim oğlumuzun bir hayranıymış. Tanıştığımıza çok sevindik. Ben Rey'in annesiyim ve bu da Rey'in babası. Bu büyük bir onur. Seni burada görmek bizim için de bir onur. Rey'im hayranlarını o kadar çok sever ki uğradığını duyduğuna çok sevinecek inan. Peki acaba Rey bu aralar eve gelecek mi? Oh evet, aslında birkaç dakika içinde döner. Biraz kurabiye ister misin? Yeni pişirdim. Nefis. Vay canına. Rey Finkel'ın evi. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Rey eve gelmeyecek. Ama karınız gelmek üzere olduğunu söyledi. Her an gelmesini bekleyen o. Yani motor çalışıyor ama direksiyonda kimse yok. Yani 8 yıl önce oğlumuz Tampa'daki Shady Acres Akıl Hastanesi'nden kaçtı. Bizden hala gelip eşyalarını almamızı istiyorlar. Hepsi o Dan Marino'nun hatasıydı. Bunu herkes biliyor. Topu tutması gerektiği gibi tutsaydı Rey o golü hiçbir zaman kaçırmayacaktı. Dan Marino bel soğukluğundan ölmeli ve cehennemde çürümeli. Bir kurabiye ister misin oğlum? Şuna bakın. Küçük top şeklinde. İpleri dışarı doğru. Rey geri dönüp yeniden oynamaya başladığında gittiğini bile hatırlamayacaksınız. Odasını tıpkı bıraktığı gibi tuttum. Öleceksinden. Oh tanrım. Tam bir spor delisi. İpler dışarı doğru. Bakabilir miyim? Aa evet, hiç çekinme. Bitmesine 5 saniye var. 17. şampiyonluk maçındayız. Yunuslar sadece bir sayıyla gerideler. Bu Miami için maçı kazanmalarını sağlayacak. İşte pas. Marino tutuyor. Vurdu. Ve sağ. Hayır, gol değil. Rey Finkel 26 metrelik bir sağ golünü kaçırdı. Buna inanamıyorum. İntikam. Yunuslar kaybetti. Yunuslar kaybetti. Yunuslar şampiyonluk maçını kaçırdılar. Aa hayır. Melissa benim Ace. Ace neredesin? Kaçıklar diyarındayım ve Finkel de vali. Dan Marino nerede? Marino mu? Neden? Çünkü kar tanesine katılmak üzere. Yerini öğrenmem gerek. Tamam. Bir idmanı varmış ve sonra reklam çekimi var. Bogart Ses Merkezi'nde. Tamam. Polisi ara. Orada hemen ekstra güvenlik sağlasınlar. Hemen. Ace neler oluyor? Ace. Gittim sandın değil mi? Tamam bu sefer gerçekten gideceğim. Benzinlik 3 kilometre sonra. Tamam başlıyoruz çocuklar, sessiz olun ve motor. Merhaba, ben Dan Marino ve korunmanın önemini bilen biri varsa o kişi de benim. Ben ellerime iyi bakarım, onlar da bana iyi bakar. Bu koruyucu eldivenler... Kes, baştan alıyoruz. Size kesin dedim. Çocuklar kesmenizi söylediler. Ne yaptıklarını sanıyorlar böyle? Size kesin dedik çocuklar, çekim bitti. Çabuk olun hadi. Kesin hadi, dedim. Hadi. Nedir bu? Yeni senaryo kapa bu. Kapa çeneni. Nereye gittiler? Bu tarafa hadi. Özür dilerim beyler. Hayvan dedektifi. Hadi. Neyiniz var sizin? Beni vuramıyor musunuz? Kapten Einhorn, Seymet bir fidye talebi oldu mu? Kaçıranlar henüz bağlantı kurma talebinde bulunmadı. Peki ya şampiyonluk maçı ertelenecek mi? Şu anda maç planlandığı gibi oynanacak. Kartanesinin kaçırılması neden açıklanmadı? Gizlilik çok önemliydi. İnsanların karışması riskine giremezdi. Olaylar bağlantılı mı? Peki Roger Pedakter'ın öldürülmesi? Üzgünüm, başka yorum yapmayacağım şimdi izninizle. Emilio, Pedakter otopsi sonucunu getir. Guardo herkese duyur. Kimse basına açıklama yapmayacak. Elbette efendim. Ve biri bana biraz kahve getirsin. Bu gece Miami Vice'da Kroket patronuna kahve getiriyor. Ventura, ben tuvaletten çıktığımda gitmiş olsan iyi olur. Bir numara mı, iki numara mı? Sadece ne kadar zamanımın kaldığını merak ettim. Hey, bu arada gidip şu baş belası... Kartanesi Catter Marino konusunu çözdüm. Aa, öyle mi? Evet, hiç Ray Finkel adında eski bir Yunus oyuncusunu duydun mu? Tamam Ventura. Hızlı olsun. Kartanesinin havuzunun dibinde ender bir taş buldum. Yunuslar 84 AFC şampiyonluğu yüzüğüne ait. Bir şampiyonluk yüzüğü olabilirdi ama Ray Finkel büyük golü kaçırdı. Her şey için Marino'yu suçluyor. Burada paranoyak, hayalci bir psikopattan söz ediyoruz. Adamın odasını gördüm. Hannibal Lexter'san çok hoş bir oda. Bunun Roger Pedakter'la bağlantısı ne? Tahminim şu ki Finkel ortalıkta dolaşıyordu. Pedakter onu tanıdı. Hikayenin sonu. Kartanesine gelirsek. Ona Finkel'ın numarasını verdiler ve sağ golü atmayı öğrettiler. Finkel bunu kişisel algıladı. Peki Finkel şu anda nerede? Bir akıl hastanesinden kaçmış. Kimliğini değiştirdi ve yıllardır intikam planı yapıyor. Yunuslardan intikam almak için mükemmel zamanı bekliyor. En çok acıtacak zaman. Şampiyonluk zamanı. Tanrım, haklı olmaktan yoruldum. Tebrik ederim. Gerçekten iyi bir dedektiflik işi yaptın. Ace. Özür dilerim, bunu sağlam kulağıma söyleyebilir misin? Bana Ace dediğin gibi geldi de. Belki de senin hakkında yanıldım. Belki sıradan bir hayvan bakıcısından fazlasın. Belki sonra. Sorun ne? O kemikli küçük pislik Melissa Robinson mı? Hayır. Sadece bende bir şey uyandırmıyorsun. İn oğlum! Burada her şey yolunda mı? Bazı sesler duydum. Yolunda çavuş. Onu dışarı atmamı ister misin? Neden kendini dışarı atmıyorsun? Elbette efendim. Ace, her şeyi bize bırakmanı istiyorum. Bunu yapamam Teğmen. Ben kartanesini bulmak için tutuldum. Biz Marino'yu bulduğumuzda kartanesini de teslim edeceğiz. Ve ben kartanesini bulduğumda Marino'yu teslim edeceğim. Melissa, benim Ace. Ace, burada ne işin var? Vakit çok geç. Beni dinlemen gerek. Finkel Tampa'daki Shady Acres'ten kaçtı. Eşyalarından bazıları hala duruyormuş. Ace, içeri girip etrafa bakmamıza izin vermezler. Biliyorum. Kılık değiştirme ustası olmam çok iyi bir şey. Bayan Robinson, ben Dr. Hunt'im. Merhaba. Bakmamızı istediğiniz kişi kimdi acaba? Kardeşim, Larry. Başlamaya hazırım koç. Bana bir şans ver. Çok zor olduğunu biliyorum ama hepsi psikolojik. İnsanın hep pozitif yanına bakması gerek. Şimdi çok yavaş bir şekilde bir kanca hareketi yapacağım. Hadi bunu geriye alalım. Hadi bakalım yapalım şunu. Kardeşiniz tedavi ettiğimiz ilk profesyonel futbol oyuncusu olmayacak. Öyle mi? Evet, atletlerin katlanmak zorunda oldukları duygusal strese karşı çok duyarlıyız. Ben boşum, ben boşum! Ben boşum! Birkaç ön değerlendirme yapacağız. Bence kardeşiniz burada çok rahat edecek. Buradayım! 3.51! 3.51! Hazır, otur, hat, hat! Görünüşe bakılırsa oyunu unutmakta zorluk çekiyor. Daha önce akıl hastalığı geçmişi var mıydı? Tanıdığımdan biri. Burası terapi odalarımızdan biri. Ve dışarıda bahçede resim ve heykel çalışmaları yaparız. Ve burası da depo. Koridorun aşağısında bir salon daha var. Devre arası! Önümüzdeki 20 dakika boyunca orada tek başına durur. Evet, o zaman size yatakhaneyi göstereyim. Harika. Doktor Stanford, lütfen ameliyathaneye. Doktor Stanford, lütfen ameliyathaneye. Özel. Eldivenler. Öleceksin den. İpler dışarı doğru. Saplantılısın bakıyorum. Hey hey, onu nereye götürüyorsun? Depoyu temizlemeye gidiyorum. Hayır hayır, önce kafeteryayı temizlemen gerekiyor. Bak, ben sana işini nasıl yapacağını öğretmiyorum. Sen hayır, de benimkini nasıl yapacağımı söyleme lütfen. Yazıyor. Daha önce temizlemen gerekiyordu, hadi. Bana işimi nasıl yapacağımı söyleme lütfen. Ben ne yaptığımı biliyorum. Beni anlıyor musun? Hayır, fazla uzun mola veriyorsun. Kafeteryanın canı cehenneme, ben burayı temizleyeceğim. Kayıp yürüyüşçü için aramaya son verildi. Kurtarma ekipleri Lois Einhorn'un cesedini bulmayı başaramayınca bugün aramalara son verildi. Cuma gününden beri kayıp olan bir yürüyüşçü, Lois Einhorn. Yüce İsa aşkına! Burada ne işiniz var? Hemen işinize dönün. Harika bir gece için teşekkürler. Cuma günü görüşürüz. Sevgiler, Roger. Hey Ace, bulduğun o makalenin ilginç olduğunu mu sanıyorsun? Şunu bir dinle. Roger'ın aynı ona yazdığı bir notu buldum. Harika bir cumartesi gecesi için teşekkür ediyor. Burada doğru olmayan bir şeyler var dostum. Vegas, başa al. Lois Einhorn'un Ray Finkel'la ne bağlantısı olabilir ki? Hadi düşün. Finkel ve Einhorn bu işte birlikteler. Nasıl? Neden? Tamam. İşte başlıyoruz. Cevap tam ortada. Sadece iyice düşünmem gerekiyor. Finkel ve Einhorn, Finkel ve Einhorn, Finkel ve Einhorn, Finkel ve Einhorn, Finkel ve Einhorn, Finkel ve Einhorn, Finkel ve Einhorn, Finkel, Finkel, Finkel, Finkel, Finkel, Finkel, Finkel. Einhorn ve Finkel. Finkel ve Einhorn. Gwitter. Ne istiyorsun? Ha? Sana verecek mamam yok. Mama almak için paramın olması gerek. Para almak için Yunus'u bulmalıyım. Ve burada bir Yunus göremiyorum. Ya sen? Kabul edelim. Senin sahibin beceriksizin teki. Beceriksiz! Marino kaçırıldı. Burada ne? İşte bu. İşte bu. Einhorn aslında Finkel. Ve Finkel de Einhorn. Einhorn bir erkek. Aman tanrım. Einhorn bir erkek. Hayır, hayır, hayır, hayır. Yan kalçama batıyor. Ve bu şampiyonluk maçının en büyük olayı Miami'nin başlangıç oyuncularından oyun kurucusu Dan Marino'nun kaçırılması. Miami takımı üstünde büyük bir lanet var bak. Ne oldu da? Yoksa eğlenmiyor musun? Ben şampiyonluk maçı günlerine bayılıyorum, ya sen de? Büyülü bir öğleden sonra hayallerin gerçek oldu. Ya da ezildi. Bakın hanımefendi, bilet istiyorsanız yanlış yolu seçtiniz. Sana tanıdık geliyor muyum ben? Sana daha önce bir yerde tanıştık gibi geliyor mu? Aa, bilmiyorum. Ben başıma çok darbe alırım. İşte yazı tura atılıyor. Ve şimdi başlangıç vuruşu. En sevdiğim şey. Harika bir maç izleyeceğiz. Bu maçı uzun zamandır bekliyordum bab. İpler dışarı doğru. Ne vuruştu ama. Top izleyicilerin arasına kadar uçtu. Harikaydı. Ve işte vuruş yapıldı ve şampiyonluk maçı başladı. Sana içecek bir şeyler getirdim Dan. İçecek bir şeyler ister misin Dan? Hemen geri döneceğim Dan. karısını düşünsene. Hey çocuklar, o kaçık size ne ödüyor bilmiyorum ama iki katını öderim. Hey üzgünüm Deni dostum, o kaçık kadın bizi hapisten kurtarıyor. Hey kart tanesi, gel bakalım, hadi gel. Şuna bak Marino, şimdi bir Yunus'a pas vereceğim dostum. Dostum çok komiksin. Lanet olsun. Gidip biraz daha balık getir. Bu Yunus'u öldüreceğim. Güzel parti. Davetli olmamam çok kötü. Hey, kova nereye gitti? Baygın. Tıpkı planladığım gibi. Hey! O ses de neydi öyle? Ha, lanet olsun. Ne oldu dostum? Neyin var? İyi misin? Söyle hadi. Evet. Hadi dostum. Bilin ne oldu çocuklar? Uyku zamanı. Başlar yukarı. Merhaba Den. Sen de kimsin? Ace Ventura, hayvan dedektifi. Özel bir oyun için gönderildim. Oyun kurucuyu kurtar. Faul! Sahada çok fazla oyuncu var. Seni uyarmıştım Ventura. Ace'e ne oldu peki? İyi soru. O telefona dikkat et Teğmen. Zaman içinde tümöre sebep olabilir. Aguara, ben Teğmen Einhorn. Victorville yolundaki Hallendale Yat Limanı'na birkaç adam gönder. Marino'yu kaçıran adamı sıkıştırdım. Hayvan dedektifi Ace Ventura'ymış. Tüm birimlerin dikkatine, 343 Victorville yolunda kod 11 vakası. Eski Palmdale havzası yakınında memurun desteğe ihtiyacı var. Şüphelinin adı Ace Ventura, erkek beyaz. Bu Ace, buradan çıkmamız gerek. Emilio, başı dertte mi? Merak etme. Bildiğin bir şey varsa o da Ace'in üstesinden gelemeyeceği bir şeyin olmadığıdır. Beni öldürme. Lütfen. Kimseye söylemem, yemin ederim. İstediğin oydu, onu öldür. Hayır hayır, onu öldür. Hayır, onu öldür. Öldür. Onu öldür, öldür hadi. Sana o saldırdı. Hadi şunun tipine baksana. Korkak, aptal, pısırık, taş kafa. Kapat çeneni. Ben önce Yunus'u öldüreceğim. Bunu kaçırmanızı hiç istemem. İşte geliyor. Vurdu ve sayı oldu. Baskı altında çuvallamayan birini görmek ne kadar güzel. Bu inanılmaz bir skor. Çok iyi oynuyorlar. Sen baskı hakkında ne biliyorsun? Evet, öncelikle bir erkeği öptüm. İnanılmaz bir tempo var. Elbette şampiyonluk maçlarında dünyanın her yerinden duyulan maçtan daha ünlü bir şut olmamıştır. Yani bana top doğru tutuluyor gibi görünüyor. Finkel sadece beceremedi. Atışı yapamadı. İpler içeri doğruydu. İçeri doğruydu. Bu hoşuna gitti mi lan? Hoşuna gitti mi? Kadınlarla bir sorun mu yaşıyorsun Ace? Anlamıyorsun. O bir... Göster ona hadi, göster. Bitir işini hadi. Evet. Vurun onu. Vurun dedim. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Silahlarınızı bırakın, yoksa bu polis ölür. Ciddiyim! Şaka yapmıyor. O kar tanesini kaçırdı. Roger Bedard'ları öldürdü ve Dan Marino'yu ve beni de öldürmek üzereydi. Kurgu çok eğlenceli olabiliyor. Ama ben sözlük bölümünü daha aydınlatıcı buluyorum. Örneğin, profesyonel futbolun gelmiş geçmiş en kötü oyunlarına bakacak olursanız, Miami Yunuslarının vurucularından Ray Finkel'ın adını görebilirsiniz. Kendisi 17. şampiyonluk maçının son saniyelerinde 26 metrelik bir sağ golünü kaçırmıştı. Ama bilmediğiniz şey Ray Finkel'ın aklını kaçırdı. Bir akıl hastanesine kapatıldı ama sonra kaçtı. Kaybolan bir yürüyüşçünün kimliğiyle polis gücüne katıldı. Yükselmek için zekasını kullandığı ve her şeyin suçlusu olarak gördüğü Dan Marino'dan intikam almak için bir şeytani plan yaptığıdır. Sen neden söz ediyorsun? O Louis Aylor değil. O Ray Finkel. O bir erkek. Yalan söylüyor. Susun. İsterseniz kimin yalan söylediğini görelim, olur mu? Gerçek bir kadının bunu takması gerekir mi? Tanrım, bu gerçek saçıymış. Ama şunu söyleyin. Gerçek bir kadında bunlar eksik olur mu? Böyle bir ameliyat hafta sonu bile yapılabilir. Oh Tanrım! Psst, psst. Ace, buraya gel. Bana bir saniyeliğine izin verebilir misiniz acaba? Bayanlar ve baylar, saygıdeğer meslektaşım Bay Marino yeni bir kanıta dikkatimi çekti. Şimdi, tarih bize en yetenekli dedektifin bile zaman zaman hata yapabileceğini göstermiştir. Ama eğer yanılıyorsam, eğer Teğmen gerçekten iddia ettiği gibi bir kadınsa, o zaman sevgili dostlarım, kendisi şimdiye kadar gördüğüm en kötü basur vakasından muzdarip. Roger Predator bu yüzden öldü. Kaptan Vinky'yi bulmuştu. İyi geceler, harika bir gösteriydi. Bütün hafta buradayım. Garsona bahşiş vermeyi sakın unutmayın. Öleceksin hayvan çocuğum. Hızlı karar. Hey, beceriksiz. Hey! Evet Dan. O sakızdan biraz daha var mı? O seni ilgilendirmez ve özel hayatımdan uzak durursan sevinirim. Garip bir adamsın Ace. Garip bir adamsın. Bayanlar ve baylar, Miami Yunusları sevgili maskotum ve devre arası gösterimizin yıldızı kar tanesinin Joe Robbie Stadyumuna geri dönüşünü duyurmaktan büyük bir gurur duyar. Ve şimdi ikinci yarının yıldızı, Miami Yunuslarının en değerli oyuncusu Dan Marino. Miami Yunusları bir numara. Ne? Biraz önce ne yaptığının farkında mısın? Bana tam 25 bin dolara mal oldun, Polly. Öyle mi? Dava et beni. Sahi mi? Orada neler oluyor? Ulusal Futbol Ligi olarak Dan Mario'yu ve sevgili kartanemizi kurtaran adama teşekkür etmek istiyoruz. Büyük bir insan seven, tüm hayvanları seven biri. Bay Ace Ventura. Hey, kalk üstümden. Kalk üstümden. Dan, şu büyük 13'lüyü koy da bizim çocuklar için çalmaya başla. He's the number one bet, dick. No need for a fireman. When your cat's up a tree, he's the one that you hire, man. Known to bring her back alive if your cat scratch or if your turkey got jive. A little local in Cabeza, but still got charm. Brought her back to old McDonald's farm. So hey, diddle, diddle, it's late in the park. Chasing more pets than no on his arc. No need for a paint, his numbers get deleted. Ace on the case and the job is completed. Simple assignment when I start rhyming. Always tell the truth so you know I'm not lying. Down with the ladies as a lover undercover. Yo, tell him where he's at, my brother. Yo, Ace is in the house. Yo, Ace is in the house. Yo, tell him where Ace is at. Yo, Ace is in the house. I don't believe they heard you. Yo, Ace is in the house. Is he all up in the air? Yo, Ace is in the house. Yo, Ace is in the house. Yo, Ace is in the house. Well, if Ace is in the house, so must be low. Blowing up like a cloud of smoke. Checking all of his bitches at home. But I'm the dog with the biggest bone. I grip the mic like flyers, no one flyer. Yo, Ace is for hire. A floor room showpiece. Solving more crime than a hot damn police. Trying to do it legal. Looking for a dolphin beating on an eagle. Nothing ever planned. Remember, Ace got the face of a hefty decker, man. Crazy like Harpo. Busted out windows in his Monte Carlo. Loud clothes, black boots, Dutch style hair. No time for a suit. But I don't give a damn if he's way out. Yo, tell him who's in the house. Yo, Ace is in the house. I don't believe they heard ya. Yo, Ace is in the house. Yo, tell him one more time. Tell them who's in the house. I don't believe they heard you. Is he running things? Is he doing things? To the west side, try. Tell them who's in the house.